dam başında duran kız, dam başında duran kız, bayram geldi donan kız, bayram geldi donan kız. Bayram kurbansız olmaz, bayram kurbansız olmaz. Ben de sana hayran kız, ben de sana kurban kız. Bayram kurbansız olmaz, bayram kurbansız olmaz. Ben de sana hayran kız, ben de sana kurban kız. Çıktım damlolamaya, çıktım damlolamaya, o yâri yollamaya, o yâri yollamaya. O yâr tepeyi açtı, o yâr tepeyi açtı. Başladım ağlamaya, başladım ağlamaya. O yar tepeyi açtı, o yar tepeyi açtı. Başladım ağlamaya, başladım ağlamaya. O yar tepeyi açtı, o yar tepeyi açtı. Başladım ağlamaya, başladım ağlamaya.